ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों का सिद्धांतानुसार विचार हो चुका है। इन 11 सूत्रों का एक देशियों ने भी विचार किया है। एक देशी का मानना है इन 11 सूत्रों में अलग अलग दो अधिकरण हैं, न स्थानतोपि परस्योभयलिंगम से लेकर के अरूपवद एव यहाँ तक 4 सूत्रों का एक अधिकरण है। उससे बताया गया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, और फिर दूसरा अधिकरण प्रारंभ होता है प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात यहाँ से, और वो है दर्शनाच्च इस 21वें सूत्र तक, पाद के 15वें सूत्र से 7 सूत्रों में द्वितीय अधिकरण है। द्वितीय अधिकरण की अनावश्यकता भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार ये 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण है और इसमें ब्रह्म को निर्विशेष बताया जा रहा है और सविशेषत्व ब्रह्म में आरोपित है करके कहा जा रहा है। और यह बात 11 सूत्रों से बताई जा रही है। ये जो 11 सूत्र के विषय में भाष्यकार भगवान का अपना मानना था उसे पहले भाष्यकार भगवान ने बता दिया है, और एक देशी का जो मानना है उसमें द्वितीय अधिकरण भाष्यकार भगवान कहते हैं अनावश्यक प्रतीत हो रहा है। द्वितीय अधिकरण में पूर्व पक्षी का मानना था कि ये ब्रह्म सदात्मक है या बोधात्मक है या सत बोध उभयात्मक है, ये त्रिकोटिक संशय है। इस संशय का निराकरण करने के लिए ये द्वितीय अधिकरण है। निष्प्रपंच ब्रह्म मात्र सदात्मक है या बोधात्मक है केवल या उभयात्मक है, तो इसके विषय में ये द्वितीय अधिकरण का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि द्वितीय अधिकरण आरंभ का प्रयोजन क्या है। 3 विकल्प करके पूछा गया, क्या इस अधिकरण के द्वारा ब्रह्म के अनेक रूपता का व्यावर्तन हो रहा है या ब्रह्म के बोध रूपत्व को नहीं व्यावृत्त करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ है द्वितीय अधिकरण का, अथवा ब्रह्म में सद्रूपता का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ है। इन 3 विकल्पों में से एक भी विकल्प सिद्ध नहीं हो सकता, तीन प्रयोजनों में से एक भी प्रयोजन नहीं माना जा सकता द्वितीय अधिकरण का, ये बताने के लिए प्रथम तो कहा गया ब्रह्म के अनेक रूपता का व्यावर्तन द्वितीय अधिकरण का प्रयोजन मानोगे यदि, तो प्रथम अधिकरण से ही ये गतार्थ होने से द्वितीय अधिकरण निष्प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रथम अधिकरण न स्थान तोपि परस्य उभयलिंगम, ब्रह्म के अनेकाकारता का ही व्यावर्तक है, अनेकाकारता का ब्रह्म के व्यावर्तन ही प्रथम अधिकरण का उद्देश्य है, प्रयोजन है, और उसी प्रयोजन के सिद्धि के लिए द्वितीय अधिकरण का भी आरंभ मानोगे तो द्वितीय अधिकरण गतार्थ माना जाएगा प्रथम अधिकरण से ही। और ब्रह्म में बोध रूपता का निराकरण करना द्वितीय अधिकरण का प्रयोजन मानते हो यदि, तो ये भी अनुचित है ब्रह्म को बोध रूप बताने वाली श्रुति का निषेध हो जाएगा, अप्रामाण्य सिद्ध होगा, बाद का प्रसंग आएगा, ये कहा गया। और ब्रह्म में सद्रूपता का व्यावर्तन प्रयोजन मानते हो यदि, तो अस्तित्व उपलब्धव्यम इत्यादि श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति। और ब्रह्म में अलीकत्व की आपत्ति आएगी, सत्ता का व्यावर्तन ब्रह्म के करेंगे तो आकाश पुष्प के तरह ब्रह्म तुच्छ है, और ब्रह्म के बोध रूपता का व्यावर्तन करेंगे तो चेतन जीव का ब्रह्म के साथ अभेद बताने वाले तत्वमशादी महावाक्यों में भी अप्रामाण्य का प्रसंग आ जाता है। इसलिए इन तीन प्रयोजनों में से एक भी प्रयोजन नहीं माना जा सकता द्वितीय अधिकरण आरंभ का। तो जैसे इस अधिकरण का यह सिद्धांत अनुपपन्न है, ऐसे पूर्व पक्ष भी अनुपपन्न है, इसे बताया जा रहा है नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम पूर्वाभ्युपगम विरोध प्रसंगात इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हुए भाष्य में टीका में टीकाकार ने कहा था कि एवं सिद्धांतम फलाभावेन दूषयित्वा पूर्वपक्षम दूषयति नापि इति। तो नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इत्यादि से पूर्व एक देशी के द्वारा स्वीकृत जो द्वितीय अधिकरण, और उस द्वितीय अधिकरण में पूर्व पक्षी के द्वारा कल्पित जो पूर्व पक्ष है, एक देशी के द्वारा कल्पित जो पूर्व पक्ष है द्वितीय अधिकरण का, वह पूर्व पक्ष भी अनुपपन्न है, इसे भाष्यकार भगवान नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम इससे कह रहे हैं। ब्रह्म उभय स्वरूप होगा ऐसा कहना भी संभव नहीं है। क्यों? कहते हैं पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंगात। तो पूर्व अभ्युपगम है कि ब्रह्म निर्विशेष है, सविशेष नहीं, उभय रूप नहीं, नापि स्थानतोपि न स्थानतोपि उभय परस्य उभय लिंगम, इसमें उभय लिंगम यानी अनेक रूपता, उभय रूपता ब्रह्म में संभव नहीं है, स्वतः भी और उपाधि के संबंध से भी वास्तविक उभय रूपता संभव नहीं है। ये जो पूर्व अधिकरण में अभ्युपगम है यानी सिद्धांत है वो किसका, एक देशी का ही। एक देशी दो अधिकरण मान रहा है ना, तो एक देशी का जो प्रथम अधिकरण उसमें जो एक देशी के द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है कि ब्रह्म में स्वतः और उपाधि संबंध से भी वास्तविक उभय रूपता संभव नहीं है, ये है पूर्व पक्षी का ही अपना अभ्युपगम। और उस अभ्युपगम के साथ विरोध का प्रसंग आता है यदि एक देशी ही उत्तर अधिकरण में यह पूर्व पक्ष मानता है तो। इसका अर्थ है पहले जिसका निराकरण किया उभय रूपता का, उसी का निराकरण करने के लिए फिर दूसरा अधिकरण और उसका फिर विरोध सिद्धांत का, ये दोष आएगा। इसी को स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रसंगम एव आह अवतरण है सत्ता व्यावृत्तेन इत्यादि भाष्य वाक्य का, कि प्रसंगम एव आह सत्ता इति, तो प्रसंग का ही व्यावर्तन किया जा रहा है निराकरण, यानी प्रसंग को ही बताया जा रहा है विरोध प्रसंग को, वो विरोध प्रसंग इस प्रकार का है। सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वं ब्रह्मणः प्रसज्जेत, ये विरोध प्रसंग बताया। सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन और बोध व्यावृत्तया च सत्तया, यहाँ पर बोध का विशेषण है सत्ता व्यावृत्तेन और सत्ता का विशेषण है बोध व्यावृत्तया। इसमें व्यावृत्त शब्द का अर्थ है भिन्न, इसलिए सत्ता व्यावृत्तेन बोधेन का अर्थ निकलेगा सत्ता भिन्नेन बोधेन, और बोध व्यावृत्तयाच सत्तया का अर्थ निकलेगा बोध भिन्नयाच सत्तया। यही टीकाकार व्यावृत्त शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि व्यावृत्तत्वम भिन्नत्वम, टीका में लिखा है ना, तो सत्ता व्यावृत्तेन बोधेन, यहाँ पर बोध में सत्ता व्यावृत्तत्व क्या है, सत्ता भिन्नत्व, और सत्ता में बोध व्यावृत्तता है बोध भिन्नत्व, का मतलब ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। बोध से सत्ता भिन्न है, सत्ता से बोध भिन्न है, इन दोनों का आपस में मेरु और विंध्य पर्वत का जैसे आपस में भेद है, ऐसे भेद है, अंधकार और प्रकाश का जैसे आपस में भेद है ऐसा भेद है, अलग अलग पदार्थ है दो, घट और पट के तरह, अश्व और गौ के तरह। तो ये जो परस्पर भिन्न बोध और सत्ता है, इनसे युक्त ब्रह्म है। बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म, प्रतिजानान शब्द का अर्थ है स्वीकार करने वाला, अंगीकार करने वाला। तो ब्रह्म सत्ता से भिन्न बोध से युक्त है और बोध से भिन्न सत्ता से युक्त है, का अर्थ है परस्पर भिन्न सत्ता और बोध, ये दोनों ब्रह्म में धर्म है। सत्ता से भिन्न बोध भी ब्रह्म का धर्म है, और बोध से यानी चेतन चैतन्य से भिन्न सत्ता भी ब्रह्म का धर्म है। क्या नहीं, एक देशी के द्वारा स्वीकृत जो द्वितीय अधिकरण और उस द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्ष नापि, हाँ नापि उभय लक्षणम इत्यादि में उभय लक्षण ये एक देशी के द्वारा स्वीकृत द्वितीय अधिकरण में पूर्व पक्ष है और वह पूर्व पक्ष भी अनुपपन्न है, ये बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी ब्रह्म को सत्ता से भिन्न बोध और बोध से भिन्न सत्ता से युक्त मानता है, परस्पर भिन्न जो सत्ता और बोध उससे युक्त ब्रह्म है, ऐसा एक देशी के द्वारा स्वीकृत द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्षी मानता है। पूर्व पक्ष का ये मानना भी गलत है, इसे कहा जा रहा है कि सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन उपेतम ब्रह्म और बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म प्रतिजानानस्य, यानी अंगीकार करने वाले के मत में क्या होगा कि कहते तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वं ब्रह्मणः प्रसज्जेत। तो जो प्रथम अधिकरण है उसके द्वारा प्रतिसिद्ध जो ब्रह्म में सविशेषत्व है, सप्रपंचत्व यानी सविशेषत्व ब्रह्म का, और उसी को स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि ये तो बोध और सत्ता ये अलग अलग परस्पर भिन्न दो विशेषताएं ब्रह्म की हो जाएगी, तो फिर ब्रह्म सविशेष हो जाएगा और सविशेष ताका तो ब्रह्म के पूर्व अधिकरण के द्वारा निषेध किया गया था, उसी के अभ्युपगम का प्रसंग आएगा। इसलिए कहा पूर्व अभ्युपगम, तो पूर्व जो शुरू में कहा था सूत्रात्मक हेतु बताते समय, पूर्व अभ्युपगम जो है ब्रह्म निर्विशेष है करके उसमें सविशेषता का निषेध, ये पूर्वाभ्युपगम हुआ और उसका विरोध होगा यदि परस्पर भिन्न सत्ता और बोध उभय से युक्त ब्रह्म को मानेंगे तो ब्रह्म में सविशेषता स्वीकार की जा रही है, ऐसा मानने का प्रसंग आएगा। तो पूर्व अधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वं ब्रह्मणः प्रसज्जेत, इसका भावार्थ बताते हैं टीकाकार। निष्प्रपंच एक रूपत्व सिद्धांत विरोधात भिन्न उभय रूपत्व पूर्वपक्ष अनुत्थानम् इत्यर्थ। सत्ता व्यावृत्तेन स्वबोधेन इत्यादि भाष्य वाक्य का ये अभिप्राय है कि निष्प्रपंच यानी निर्विशेष और एक रूप ब्रह्म है, ये जो प्रथम अधिकरण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के साथ विरोध का प्रसंग आता है। ब्रह्म को परस्पर भिन्न सत्ता तथा बोध उभय स्वरूप स्वीकार करते हैं तो सप्रपंच यानी सविशेष ब्रह्म होगा और अनेक रूप हो जाएगा। तो पूर्व में तो निर्विशेष एक रूप ब्रह्म माना था सिद्धांत, उस सिद्धांत के साथ विरोध होगा। तो भिन्न उभय रूपत्व रूप जो पूर्व पक्ष है, इस पूर्व पक्ष का उत्थान नहीं हो पाएगा यानी ये फिर पूर्व पक्ष नहीं बनेगा। इसलिए ये कहा गया कि प्रथम क्या नाम है, द्वितीय अधिकरण जो पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे हैं प्रकाशवच्य अवय्यर्थ्यात इत्यादि से, पूर्व पक्ष ने एक देशी जो स्वीकार कर रहे हैं अधिकरणांतर, उसके सिद्धांत की भी अनुपपत्ति बताई, पूर्व पक्ष की भी अनुपपत्ति बताई। किसी प्रकार से पूर्व पक्ष की द्वितीय अधिकरण के उपपत्ति बताई जा रही है श्रुतत्वात इत्यादि से, आशंका की जा रही है कि पूर्व पक्ष उत्पन्न होगा करके, फिर उसका भी निराकरण किया जाएगा। तो श्रुतत्वात अदोष इति चेत, इस भाष्य की अवतरण टीका है, उभय श्रुति बलात् उत्थानम इति शंकते श्रुतत्वात इति। तो जो उभय श्रुति है, उभय श्रुति है ब्रह्म को सद्रूप भी चिद्रूप भी बताने वाली श्रुति, ये है उभय श्रुति, अस्तित्व उपलब्धव्य और सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को सद्रूप बता रही है। प्रज्ञान घन एव इत्यादि चिद्रूप बता रही है, बोध रूप बता रही है। तो ये जो सद्रूप तथा चिद्रूप उभय रूप ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों के सामर्थ्य से ये ब्रह्म सत और बोध परस्पर भिन्न, सद सत्ता और बोध उभय रूप हैं, ये इस पूर्व पक्ष का उत्थान हो सकता है श्रुति के सामर्थ्य से, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी यानी ये किए एक देशी कर रहे हैं कि द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष की उपपत्ति श्रुति बलात् संभव है, ऐसी शंका करते हैं। इसलिए कहा कि उभय श्रुति बलात् उत्थानम इति शंकते श्रुतत्वात् इति। तो भाष्य में है श्रुतत्वात् अदोष इति चेत, यानी श्रुति ने ब्रह्म को सद्रूप भी और चिद्रूप भी बताया है, इसलिए ब्रह्म उभय रूप है इत्याकारक पूर्व पक्ष का द्वितीय अधिकरण के उत्थान हो सकता है, ऐसा यदि एक देशी कहते हैं तो न इत्यादि से भाष्यकार भगवान श्रुति के सामर्थ्य से भी द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष का उपपादन नहीं किया जा सकता ये कह रहे हैं। न इत्यादि समाधान भाष्य का अवतरण है टीका में, मेरु विंध्यवत परस्परम भिन्न सत्ता बोधयो हो एक ब्रह्मा भेद शंका श्रुति शतेनापि न युक्ता इत्याह नेति। तो कहते हैं जैसे मेरु और विंध्य, मेरु पर्वत और विंध्य पर्वत, मेरु उत्तर में है, विंध्य मध्य में है भारत के, इन दोनों के अलग अलग स्थान दोनों का होने से, परस्पर भिन्न होने से, ये परस्पर भिन्न दो पदार्थों का किसी एक पदार्थ के साथ अभेद नहीं होता, इसलिए इनके एकत्व की शंका भी नहीं होती। ऐसे ही कहते हैं सत्ता और बोध, ये विंध्य और मेरु का जो दृष्टांत दिया जा रहा है वो दृष्टांत इतने अंश में है कि मेरु पर्वत और विंध्य पर्वत जैसे आपस में एक दूसरे से भिन्न है, ऐसे पूर्व पक्षी के मत में सत्ता और बोध परस्पर भिन्न है एक दूसरे से, विंध्य और मेरु के तरह। तो ये जो विंध्य और मेरु के तरह परस्पर एक दूसरे से भिन्न सत्ता और बोध, इनका एक ब्रह्म के साथ अभेद, ये परस्पर भिन्न दो पदार्थ ब्रह्म के स्वरूप होंगे, ब्रह्म में रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर कह रहे हैं जैसे मेरु और विंध्य एक स्थान पर नहीं होते, परस्पर भिन्न है, वे एक देशस्थत्व उनमें नहीं है, भिन्न देशस्थत्व है, ऐसे ही इनमें भी एक ब्रह्मनिष्ठत्व नहीं होगा। तो भिन्न सत्ता बोधयो हो, परस्पर भिन्न जो सत्ता और बोध है, ये एक ब्रह्मा भेद शंका श्रुति शतेनापि न युक्ता। तो एक ब्रह्म के साथ इनका अभेद, अर्थात ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप होंगे, ये कहना सैकड़ों श्रुति के द्वारा भी संभव नहीं है। जो अयुक्त अर्थ है, युक्ति विरुद्ध अर्थ है, वह श्रुति भी नहीं बताती है। तो परस्पर भिन्न का, भिन्न धर्मों का एक वस्तु में रहना ये श्रुति भी नहीं बताएगी अयुक्त अर्थ होने से, ये यहाँ पर कहा जा रहा है भाष्य में कि न एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ते। सत्ता और बोध ये परस्पर व्यावृत्त है, भिन्न है, यदि तो एक ब्रह्म का वे स्वरूप नहीं हो सकते, एक ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म नहीं होंगे, क्योंकि एक वस्तु में परस्पर भिन्न उभय रूपता असंभव है, अनुपत्ते। टीकाकार हाँ दो विकल्प करते हैं, ये कहते हैं सत्ता और बोध इनका आपस में भेद है कि नहीं, ऐसे दो विकल्प कर रहे हैं कि सद्बोधयोर भेदो अस्ति नवा। सत्ता और बोध आपस में वस्तुतः ही भिन्न है या नहीं है भिन्न, इनका अभेद है, भेद है कि अभेद है, भेद है या नहीं है का अर्थ निकलेगा भेद है कि अभेद है। तो प्रथम विकल्प हुआ भेद है, इसमें दोष बता रहे हैं कि आद्ये श्रुतेरपि विरुद्धार्थत्व अनुपपत्तेर न पूर्वपक्षोत्थानम इति उक्तम। तो आद्ये का मतलब सत्ता और बोध में भेद मानने पर, ये परस्पर भिन्न सत्ता और बोध ब्रह्म के स्वरूप नहीं हो सकते, हजारों श्रुति वाक्य भी परस्पर विरोधी धर्मों को एक वस्तु का स्वरूपभूत धर्म नहीं बता सकते, ये कह चुके हैं किससे, एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ते इस वाक्य से, यही बात भाष्कर भगवान ने बताई। तो द्वितीय विकल्प बनेगा कि बोध और सत्ता का परस्पर भेद नहीं है, ये द्वितीय विकल्प है। और इस द्वितीय विकल्प के विषय में कहते हैं कि संप्रति द्वितीयम शंकते, तो अथ इत्यादि भाष्य वाक्य से द्वितीय विकल्प की शंका की जाती है। क्या मतलब? बोध और सत्ता इनका परस्पर भेद नहीं, अभेद ही है। वाच्यार्थ भिन्न है, लक्षार्थ एक है, इस प्रकार की शंका की जा रही है। अथ सत्तैव बोध, बोध एव च सत्ता, नानयोः परस्पर व्यावृत्ति रस्ति इति यदि उच्चेत। ये द्वितीय की शंका हुई कि इस अधिकरण के, द्वितीय अधिकरण के, एक देशी के द्वारा स्वीकृत द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष की उपपत्ति के लिए ऐसी यदि शंका करते हैं कि सत्ता एव बोध और बोध एव च सत्ता, अनयोहो अत्यंत परस्पर व्यावृत्ति नास्ति, हाँ, इनकी परस्पर व्यावृत्ति है नहीं, यानी ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये यदि कहना चाहेंगे द्वितीय अधिकरण की, अधिकरण के पूर्व पक्ष की उपपत्ति के लिए, तो तथापि इत्यादि से इस द्वितीय विकल्प का भी निराकरण किया जा रहा है। तथापि इत्यादि से जिस अभिप्राय से निराकरण किया जा रहा है, उस अभिप्राय को बताने से पहले, तथापि का उत्तरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। टीका को देखिए। सद्बोध पदयोर वाच्य भेदेपि लक्ष्य ऐक्योपपत्ति अखंडार्थ स्वीकारात इत्यर्थ। ये अथ इत्यादि द्वितीय विकल्प की शंका, विकल्प की उपपत्ति बताने वाले वाक्य का ये अर्थ है। क्या एक देशी का अभिप्राय ये है कि सद्बोध पदयोर, सत्ता का वाचक सत शब्द और बोध का वाचक बोध शब्द, इन दोनों में वाच्यार्थ तो भिन्न भिन्न है। सत शब्द का वाच्यार्थ अलग है, बोध शब्द का वाच्यार्थ अलग है, किंतु लक्ष्य एक है, लक्षार्थ। तो लक्ष्य ऐक्य उपपत्ति, तो लक्षार्थ एक होने से उपपत्ति हो जाती है, का मतलब द्वितीय पक्ष बन जाता है। सत्तैव बोध, बोधैव सत्ता इत्याकारक। तो लक्ष्य ऐक्योपपत्ति कैसे? तो कहते अखंडार्थ स्वीकारात। तो तत्पद का लक्षार्थ अखंड है, का मतलब अपरिछिन्न है, और उसी तत्पदार्थ को बताने के लिए, अखंड तत्पदार्थ को, असंश्लिष्ट तत्पदार्थ को बताने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों में सत्य शब्द का प्रयोग है, ज्ञान शब्द का प्रयोग है। तो सत्य शब्द का वाच्यार्थ सत्ता और ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ बोध, इनमें भिन्नता होने पर भी सत्ता, सत्य शब्द का लक्षार्थ और ज्ञान शब्द का लक्षार्थ अनंत ब्रह्म है, अपरिछिन्न ब्रह्म है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म है, वो अखंड अर्थ एक है। इसलिए ये उपपत्ति हो जाएगी लक्षार्थ एक होने से। सदरूप चिद्रूप उभय रूप ब्रह्म है, ऐसे आपके द्वितीय अधिकरण के पूर्व, एक देश के द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष की उत्पत्ति हो जाएगी, ये पूर्व पक्षी का कथन है, यानी एक देशी के पूर्व पक्षी का। अखंडार्थ स्वीकारात इत्यर्थ, तो कहते हैं पूर्व पक्ष की उपपत्ति इसलिए बनेगी, नहीं बनेगी इस पक्ष में, जिस पूर्व पक्ष की उपपत्ति करने के लिए प्रारंभ किया था उस पूर्व पक्ष का ही उच्छेद होगा, जिसकी सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ को एक मान रहे हैं वाच्यार्थ को भिन्न मान करके, वह पूर्व पक्ष ही ठीक नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रह्म अखंड है, का मतलब एक है, भेद रहित है, निर्विशेष है, तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत की उपपत्ति होगी लक्ष्यार्थ को एक मान करके और अखंडार्थ मान करके, पूर्व पक्ष द्वितीय अधिकरण का सिद्ध नहीं हो पाएगा। सिद्धांत यानी पूर्व पक्ष तो है परस्पर भिन्न, सत्ता और बोध उभय रूप ब्रह्म है करके, तो यहाँ तो एक मान रहे हैं लक्ष्यार्थ को, तो फिर परस्पर भिन्न सत्ता और बोध उभय रूप ब्रह्म है, ये जो पूर्व पक्ष है उसकी अनुपपत्ति ही होगी अखंडार्थ स्वीकार करेंगे तो। ये यहाँ पर कहा अखंडार्थस्य पूर्वपक्षत्वं न स्यात् सिद्धांतत्वात्, और किंच अत्र इत्यादि हैं अवतरण टीका, तथापि इत्यादि भाष्य की, यदि उच्चेत के बाद में तथापि इत्यादि भाष्य है ना, इसके अवतरण टीका है किंच अत्र संशयोपि अयुक्त इत्याह तथापि इति, तो अत्र यानि द्वितीय अधिकरणे एक देशी के द्वारा इन 11 सूत्रों में से अंतिम 7 सूत्रों के द्वारा सूत्रों से जो द्वितीय अधिकरण का प्रारंभ माना जा रहा है, द्वितीय अधिकरण माना जा रहा है, इस द्वितीय अधिकरण का जैसे सिद्धांत अनुपपन्न है, पूर्व पक्ष अनुपपन्न है, ऐसे एक देशी के द्वारा स्वीकृत द्वितीय अधिकरण का जो संशय है वह संशय भी उपपन्न नहीं होता। अधिकरण तो विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत संगति और फलात्मक होता है ना, ये 6 अंश होते हैं अधिकरण के, उसमें सिद्धांत भी सिद्धांतात्मक अंश भी अनुपपन्न हो, सिद्ध न हो, पूर्व पक्ष भी अनुपपन्न हो, संशय भी अनुपपन्न हो, तो फिर अधिकरण कैसे बनेगा, अधिकरण ही का उच्छेद हो जाएगा। ये बताने के लिए कहते हैं किंच अत्र यानि एक देशिना स्वीकृते द्वितीय अधिकरणे, एक देशी के द्वारा स्वीकृत जो द्वितीय अधिकरण है उसमें संशयोपि अयुक्त इत्याह, संशय भी अयुक्त है, अनुचित है, तथापि कहाँ गया भाष्य, हाँ तथापि किम सल्लक्षणं ब्रह्म उत बोधलक्षणं उत उभयलक्षणं इति अयं विकल्पो निरालंब एव स्यात्। ब्रह्म सदात्मक है या बोधात्मक है या सत और बोध उभयात्मक है, ये जो विकल्प हैं इनका विषय भी नहीं बचेगा, ये तो तब बच सकता है जब अखंड अर्थ स्वीकार नहीं करेंगे, सविशेष ब्रह्म को, अनेक रूप ब्रह्म को मानेंगे। तो यहाँ तो सत्पद और चित पद का, यानी सत्य और ज्ञान पद का लक्ष्यार्थ आप लोग एक मान रहे हो, तो लक्ष्यार्थ एक होगा, अखंडार्थ होगा, तो निर्विशेष वो हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। तो ब्रह्म सदरूप है या चिद्रूप है, तो सत्पद का लक्ष्यार्थ और बोध पद का लक्ष्यार्थ जब एक है तो ये विकल्प नहीं बनेंगे, या उभय रूप है। ये तो तभी बन सकते हैं जब सत्पद और बोध पद का अर्थ अलग अलग मानेंगे, अखंड अर्थ नहीं मानेंगे, तब ये संशय बनेंगे, ये विकल्प बनेंगे, नहीं तो ये सब विकल्प जो है निरालंब हो जाएंगे, निर्विषय हो जाएंगे। तो निरालंब क्या नाम, तथापि किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोधलक्षणम उत उभय लक्षणम इति अयम विकल्पो निरालंब एव स्यात्। यहाँ तक एक देशी के मत का निराकरण हुआ। अब मैंने एक देशी का जो द्वितीय अधिकरण है, एक देशी के द्वारा स्वीकृत, उसमें बताया गया कि सिद्धांत भी अनुपपन्न है, पूर्व पक्ष भी अनुपपन्न है, संशय भी अनुपपन्न है, तीन तीन अंशों की अनुपपत्ति हो किसी अधिकरण के, और वो भी मुख्य ये तीनों अंश है, विषय तो वो विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत, इसमें से पूर्व पक्ष सिद्धांत और संशय ये तीन अंश प्रधान माने जाते हैं, और ये तीनों अंश ही अनुपपन्न हो तो इन तीनों को छोड़ करके अधिकरण की कल्पना भी नहीं होती, केवल विषय प्रयोजन और संगति ये इतने का वो बनता ही नहीं, बिना संशय का विचार नहीं होता। अधिकरण जो है होता है विचार एक प्रकार से, वो संशय न हो तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत ही नहीं बनेगा, तो अधिकरण ही उच्छिन्न होगा। इस प्रकार द्वितीय अधिकरण अनुपपन्न है ये बता दिया गया। अब कहते हैं कि प्रथम अधिकरण से लेकर क्या नाम वो 11 सूत्रों का, न स्थान तोपि परस्य उभय लिंगम, यहाँ से लेकर के दर्शनाच्च यहाँ तक के 11 सूत्रों का एक अधिकरण मानेंगे तो इन सब सूत्रों का कैसे अर्थ लगेगा, ये पूर्व पक्षी पूछते हैं। भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि इन 21 सूत्रों का क्या नाम वो 11 सूत्रों का अर्थ हम एक अधिकरण मानने पर कैसे उत्पन्न होता है उसे बता चुके हैं, यही आगे कह रहे हैं। सूत्राणि तु एक अधिकरणत्वेन एव अस्माभि निर्णीतानि नीतानि इत्यादि भाष्य वाक्य से इसका अवतरण है टीका में, एकाधिकरण पक्षे सूत्राणि कथम नेयानि। एकाधिकरण पक्ष है सिद्धांत पक्ष, एक देशी मत नहीं सिद्धांती मत, तो एकाधिकरण पक्ष का अर्थ हुआ सिद्धांत पक्ष में, सिद्धांति के मत में सूत्राणि कथम नेयानि। ये जो जहाँ से द्वितीय अधिकरण मान रहे हैं पूर्व पक्षी प्रकाशवच्च अव्यय अर्थात इत्यादि सूत्रों की गति कैसे होगी, उपपत्ति कैसे होगी, उनका कैसे अर्थ किया जाएगा, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। भाष्कर भगवान कहते हैं कि सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर् नीतानि, अभी तक हमने जो व्याख्या की है वहाँ तस्मात् निर्विकल्पकम् निर्विकल्पक एक लिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम विपरीत लिंगम च इति सिद्धम्। यहाँ तक के ग्रंथ से हमने इन 11 सूत्रों का एक अधिकरण मान करके ही अर्थ किया है। तो एकाधिकरण पक्ष में जो हमने अर्थ बताया वह अर्थ इन सूत्रों का उपपन्न हो जाता है। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल, तो थोड़ा समय लगेगा भंडारा आदि में, इसलिए कल अवकाश रहेगा, परसों देखेंगे।